Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, طلعتي والليل دجا بوفرته الصبح بدا بطلعتي والليل دجا بوفرته الصبح بدا من طلعتي وفرته الصبح بدا duduk semua duduk semua habis kita doa Allah padang bulan padang bulan بوفرته Kendang Pak Kendu Bandu sana kalmu sak bosokmu jeling Gusti Allah ayo eling eling nyebut nyebut nyebut Mana suara Allahnya?